Хвіліну ўсе маўчалі. Міканор, нерухомы, не зводзячы воч з дзвярэй, глубока засунуў кулакі ў кішэні, сказаў жорстка, нібы камусьці другому: «От як шча гаворыць, сволач!» Глушак цярпліва прамаўчаў, паказаў, што чуе сябе вінаватым, што не хваліць Яўхіма, вінавата, як бы просячы не браць вельмі ў галаву, адгукнуўся: «Здурнеў саўсім. Як разгарачыцца, ну, саўсім не помніць, што кажа, не глядзіць ні свайго, ні чужога, бацьку, матку не глядзіць, на мяне дак сколькі разоў сляпіцаю лез, заслепіць вочы і лезе, не кажы проціў яго нічога». Глушак заўважыў, дамеціха жалліва ківала, павёў зноў вачыма на Міканора: «Я то, як быў малы, упаў раз у пограб. З таго часу ўсё, абы загарэўся, дурнее, на мяне, кажу, сляпіцаю сколькі разоў лез. Дак ты не крыўдуй, Міканорко, не думай, што тут якое што». Ён узяў са стала Яўхімаву паперку, згарнуў: «Мы не проціў, чтоб выконуваць. От толькі, кажу, няма як, чтоб усе, хоць жылы перарві, не хопіць, кеп скінулі, пудоў якіх 15». Міканор ужо сядзеў ля стала, але яшчэ жорстка таропіўся ў дзверы, не чуў, што казаў глушак, не хацеў і слухаць. «От боўдзіла!» — заславаў стары на Яўхіма. «Прыпёрся, зачапіў, раз'ятрыў, гада, сам сапсаваў усё». Калі цягнуўся ціхай вуліцай дадому, да злосці дамяшалася яшчэ трывога. Каб не перадаў гэты васпаты пра Яўхімаву гаворку ў Юравічы, ліха тады не абярэся. На другі ранак глушак з'ездзіў на поле, прывёз яшчэ воз на пол, скінуў абыяк, ні за што аперазаў віламі каня, все было няміла, нават ненавісна, і коні, сын, і снапы, і гумно, весь свет. Ні на момант не забывалася, кіпела злосцю, лютасцю: 56 пудоў! На прыгуменні плюнуў, загадаў Сцяпану паставіць каня ў хлеў, плюючыся, лаючы ў думках, увесь свет пабрыў на вуліцаю, вуліцаю на дарогу, к цагельні, к грэблі. Як быў у полі ў рваным зрэб'і, ў штанах, праз дзірку якіх бялела калена, у лапцях сунуўся ў алешнікі. Загадзя амаль упэўнены быў, што дарэмна ідзе, а ішоў, не мог ні ісці, не паспрабаваць. За грэбляю бачыў і ў алешніках, ці не ўсе ў полі, або пры гумнах. Здалёк на палосах, на дарогах, на прыгуменнях былі відны вазы, у сяле было ціха і пуста, робяць. А ты лезь, марнуй час залаты, чорта ён залаты, був залаты, булды збуў, прапаў. Дак хай є ты прападае, хай хоць усе прападае, усе к ліху. У доме, дзе быў сельсавет, у першым пакоі на пошце, век таўкліся людзі, адны з газетамі, з пісьмамі, другія, гэтых найбольш, са ўсякімі гамонкамі, з самакруткамі. Цяпер, дзякуй Богу, і за бар'ерам, дзе сядзеў начальнік пошты, было пуста. За дзвярыма ў сельсавеце гаманілі. Глушак асцярожна сунуў галаву ў непрычыненыя дзверы, былі толькі Трахім, сакратар, і Гайліс, старшыня сельсавета. Гайліс збіраўся кудысьці ісці, браў паперы са стала, лажыў у шуфлядку. — Ві, за што? — зірнуў ён на глушака, акуратна замкнуўшы шуфлядку. Калі глушак тлумачыў, латышовы вочы, здавалася, сінелі, як неба зімой. Худы, сухі, жаўдавата загарэлы твар быў цвёрды і недаступны. Всё даслухаў спакойна, не варухнуўся нават. Спакойна ж мерна стаў адразаць слова за словам: «Ві не есть бедняк, і ві не маеце права на льготу, ві кулак, эксплуататар, вот хто ві есть». Гайлісавы словы білі роўна, цвёрда: «І мі налажыль на вас падатак, як на кулака. Это зроблена намі законно, согласно закона пра сельскагаспадарчы падатак. Мі не зрабілі ніякага парушэння этого закона, і ві не маеце права трэбаваць пераглядаць ваш падатак». Ён маўчаў, пакуль глушак нанава тлумачыў, што ён просіць, загаварыў зноў так жа роўна і так жа цвёрда: «Калі ві хочаце мірна жыць савецкай уладай, то ві абавязаны всё выконаць до аднаго грама. Інакш будзеце, согласна закону савецкай улады, мець суд». «Я?» — глушака раздзімала злая ўпартасць. «Я буду, я падам», — хацеў сказаць скаргу, але стрымаўся. «Я падам просьбу ў раён». «Это можна», — спакойна ўстаў Гайліс. «На это есть ваше право». Глушак спраўдзіў слова. Другія толькі яшчэ паснедалі, калі яго калёсы ў крутой цеснаце між юравіцкіх гор сунуліся ўніз у вуліцу. Прывязаўшы каня, скінуўшы яму сена, патупаў старэча па сходцах. У пакоі перад апейкавым кабінетам было ўжо людзей. Не так проста і прабіцца. Ён прыліп да чаргі, прыгледзеўся. Летня ўсе такія ж, то са скаргамі на падатак, то што зямлю пад калгас адрэзалі. Як бы стараючыся ўведаць, што чакае яго, глушак пільна цікаваў, якімі вяртаюцца з кабінета. Чуў непрыхільнасць і нядобрую зайздрасць да тых, што ішлі давольныя, абнадзеяныя. Трывожыўся, калі паказваліся панурыя, сярдзітыя. Чакаў, таміўся. Чарга ішла марудна. З акна былі відаць гонтавыя стрэхі, фарбаваныя дахі, няблізкі ельнічак, за ельнічкам угадвалася Прыпяць. Ад таго, што ўсё было нязвыклае, чужое, самота брала яшчэ мацней, чым у алешніках. Як і тады, ён амаль не верыў ва ўдачу. Ён, праўда, згадваў, што чуў пра апейку, добры, справядлівы, але згадкі гэтыя заўсёды натыкаліся на сваё нязменнае. Усе яны добрыя. Каб добры быў, не сядзеў бы тут. Апейка паглядзеў уважліва, здалося пільна, здалося, у твары паявілася штосьці нядобрае. Пазнаў нібы, але не сказаў пра гэта. Запрасіў сесці на табурэт каля стала, схіліўшы палыселую галаву, прабег вачыма прашэння, якое даў глушак. «Дайце спісы алешніцкага сельсавета», — папрасіў апейка чалавека, што сядзеў з боку стала. Той паважна і спрытна перагартаў пачак папер, выбраў адну, падаў старшыні. Толькі цяпер глушак, як мае быць, убачыў чалавека, пазнаў партійнага да нітачкі, які калісьці прыязджаў абрэзваць зямлю. Згадаў нейкія асцярожныя намёкі Еўхіма, што не такі ён зубрыч і да нітачкі, як паказваў сябе. Зноў пільнаваў глушак, як апейкавы вочы бегаюць па паперы. Загадзя прагнуў ведаць свой лёс. Вось знайшоў, цішэй, уважней пайшоў па радку, падняў галаву, і яшчэ да таго, як сказаў слова, глушак прачытаў свой прысуд. Ніякай літасці не будзе. Але таго, што сказаў апейка, не чакаў. «Глушак Яўхім, ваш сын, здаецца?» «Сын», — кіўнуў глушак. Ён зірнуў востра. Апейка прыкмеціў, пытаўся не так сабе, і ў глушака засела нецярплівая: «А, што?» Але апейкавы вочы былі, як асенняя ноч. Не ўгледзеў нічога. Насцярожаны падумаў: «Васпаты, мабуць, перадаў. Дурань палез на ражон, — вылаяў зноў Яўхіма. — Я не проціў, — кажу, ужо зусім не верачы ў добрае прасіпеў апейку, — але няхай, ну, што б пасіле, кеп скінулі трохі. Нам трэба хлеб, — нудным, трохі раздражнёным голасам прамовіў апейка. — Вельмі многа хлеба. Хлеб рабочым, гарадам, хлеб чырвонай арміі. Каб выканаць пяцігодку, патрэбен хлеб. Вельмі многа хлеба. Тон апейкавай гаворкі быў такі, што глушак чуў, ён і не збіраецца ўгаворваць яго, пераконваць. Ён нібы паўтараў урок дурному вучню, казаў толькі таму, што трэба было сказаць нешта, неяк скончыць гаворку. Глушак чуў, што прасіць яго апейку цяпер, тое, што прасіць сцяну тую гару, што гарбаціцца за яго спіною за акном. Яго ў момант заліло нянавісцю, такой пякучай, што стала трудна дыхаць, ненавідзеў лысіну з рэдкімі валасамі, ненавідзеў недаспаны зямлісты твар, ненавідзеў расхрыстаную касаваротку, ненавідзеў доўгую худую шыю з ямкаю пад ключыцай, што відна была ў расхрысце каўняра. — Няма праўды! — прасіпеў, душачыся адчаем і лютасцю. А апейка, нібы яго ўжо і не было, адчыніўшы дзверы, пазваў да сябе наступнага, быццам выганяў яго. Сляпы ад злосці ехаў глушак мястэчкам, стуганеў жалезнымі абадамі па бруку. Ужо ля рыначнай плошчы схамянуўся, што няма чаго тут рабіць больш у мястэчку. Забег толькі на пошту, купіў аж 3 газеты і павярнуў каня дадому. Всю дарогу лаяў сябе. Знайшоў каго шукаць праўды, дамаўляцца з кім. Дамовіўся, карміў всякую нечысць бальшавікоў, гарадскіх ды салдат, якіх на той сабралі, каб калі што якое штык табе ўсадзіць. — Гаворыць як? — вспамінаў апейку. — Бы не чуў, што ты казаў, бы смяецца з цябе. Чуў я гад, што сіла ў іх, што астаецца. Толькі гнуцца ды выконуваць. Клянучы сябе і свет увесь, ні чорта, ні бога не баяцца, і бог маўчыць. Якбы, скажы ты, сам за іх, ці якбы, і праўда няма яго на небе. Схамянуўся, перахрысціўся хутчэй. Што падумаў дурная галава? Ёсць бог, бачыць, чуе ўсё, бачыць, прыйдзе час, скажа ўсё. Ён цярплівы, цярпіць, але... І яго цярпенне не вечнае, прыйдзе пара, скажа сваё. Час ад часу сярод гэтых думак згадвалася пытанне пра Яўхіма. Ён стараўся дапасці, што яно значыла. Ці не было ў ім якой бяды сыну? Нічога пэўнага не ішло ў галаву, была толькі няясная трывога, з якой нязменна мяшаўся дакор Яўхіму за тое, што не слухаў яго, ад таго, што Яўхім быццам не разумеў яго, не жыў душа ў душу, чуў сябе, як рэдка калі, адзінокім. Захацелася прыбіцца да свайго чалавека, аднадумца, у якога тая ж трывога і злосць параіцца памеркаваць удваіх, што рабіць. Ледзь калёсы дакаціліся да таго берага, дзе разам з колішнім панскім садам прыступалі к шляху 2 рады калісьці панскіх, а цяпер камунараўскіх таполяў. Павярнуў каня на нешырокую голую дарогу ў загародкі. Вельмі раптам захацелася пабачыць хрола.